40 na 0% trafiłem! Ty to masz cele, Maria! A jak? I do września nie płacimy IRRS o 0%! Bon Media Expert, taniej masz! Żegnamy reklamy. Jest 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Po południu decyzja w sprawie stóp procentowych. Eksperci uważają, że RPP wysokości stóp nie zmieni. Do 6 razy sztuka, jutro kolejna próba wyboru marszałka Małopolski. Beryl szaleje na Karaibach. Na uderzenie huraganu przygotowuje się Jamajka. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych, tak uważają eksperci. Po południu członkowie RPP poinformują o swojej decyzji. Ma ona znaczenie m.in. dla osób spłacających kredyty w złotych. Zmiany wysokości stóp nie spodziewa się m.in. ekonomista banku PKO S.A. Kamil Łuczkowski. Można powiedzieć, że Rada Polityki Pieniężnej pozostanie niechętna obniżką stóp procentowych, powołując się na to, na co się powołuje od dłuższego czasu, czyli na zbyt wysoki wzrost płac oraz odbicie inflacji w drugiej połowie roku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75%. Lewica w najbliższych dniach może złożyć wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu w związku z wyrokiem NSA dotyczącym wyborów korespondencyjnych, zapowiedział wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Lepiej, żeby szukał prawnika. Jeśli to pójdzie w tym kierunku, to szykował się na odsiadkę, dodał wiceminister. W piątek Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję Warszawskiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że decyzja ówczesnego premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania wyborów korespondencyjnych rażąco naruszyła prawo. Wiceminister Szejna nie wykluczył również wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pat w sejmiku małopolskim. Żaden z dwóch kandydatów ubiegających się o stanowisko marszałka województwa nie uzyskał wymaganej większości. Kandydowało dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Po raz piąty Łukasz Kmita i po raz pierwszy Piotr Ćwik. Przed obradami sejmiku Piotr Ćwik został zawieszony w prawach członka PiS. Ćwik reprezentuje frakcję buntowników, którzy sprzeciwiają się Łukaszowi Kmicie, a co za tym idzie Jarosławowi Kaczyńskiemu, który Kmitę popiera. Chodziło o wskazanie drogi, przekonuje Piotr Ćwik. Trzeba szukać rozwiązań, które będą skuteczne do tego, żeby ukonstytuować sejmik. Ja jestem tutaj lojalnie członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy powołani do tego, żeby merytorycznie pracować na rzecz Małopolski. W całym tym projekcie, który tu się realizuje, trzeba pamiętać, że Małopolska i Małopolanie czekają na to, aby skutecznie wybrać marszałka i zarząd. I trzeba zgłaszać kolejne kandydatury. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mniejszość rządziła większością, mówi z kolei Łukasz Kmita. To by oznaczało, że jest jakaś degrengolada. I jestem bardzo wdzięczny panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że po pierwsze dba o to, żeby był porządek w Prawie i Sprawiedliwości, ale także dba o to, aby grupa, która kontestuje, nie decydowała o kierunkach partii. Łukasz Kmita dodaje, że jest gotowy na kolejny start, jeżeli tak zdecyduje partia. Kolejna próba wyboru marszałka jutro o 18:00. Grupa rosyjskich prawników niezależnych przygotowała projekt konstytucji Rosji. Chcą, aby dokument stał się podstawą zmiany ustroju Federacji Rosyjskiej po upadku reżimu Władimira Putina. W projekcie nowej konstytucji zostały zachowane dotychczasowe organy władzy, w tym prezydent, rząd i dwuizbowy parlament. Rosja pozostawałaby federacją, ale każdy region zyskałby status samodzielnych republik. Najważniejszymi organami władzy byłyby parlament federalny i parlamenty regionalne. Prezydenta wybierałby senat spośród senatorów. Przywódca państwa nie miałby już tak rozległych pełnomocnictw i głównie zajmowałby się polityką zagraniczną i obronnością. Prezydent i premier zajmowaliby swoje urzędy tylko raz i tylko przez 4 lata. W projekcie konstytucji zapisano wolność mediów jako fundamentalną zasadę. Jest też punkt dotyczący ochrony państwa przed takimi działaniami jak przyłączanie cudzych ziem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na uderzenie huraganu Beryl przygotowują się mieszkańcy Jamajki. Żywioł zabił dotąd na Karaibach co najmniej 7 osób i spowodował wiele zniszczeń. Jego siła zmniejszyła się, ale nadal jest to huragan 4. kategorii w 5-stopniowej skali. Premier Jamajki Andrew Holness zaapelował do mieszkańców, by przygotowali się na wyłączenia energii. Elektryczność i woda zostaną prawdopodobnie odcięte, jeśli burza stanie się poważna. Robimy to, aby zapobiec pożarom i chronić się sprzęt. Upewnijcie się, że macie inne źródła światła, świece i baterie.

Princess, kolejny przebój na antenie Trójki. Przypominam, że więcej takich na pewno po godzinie 13 w muzycznej poczcie UKF się pojawi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 9 po 10 na zegarach zaglądaliśmy do maili, które państwo wysyłają ponownie. Witają się państwo z najróżniejszych miejsc z całego świata w zasadzie, bo powracamy dzisiaj do Norwegii, powracamy też do Anglii. Bardzo dziękuję za te głosy i chyba ostatecznie muszę powiedzieć, że wygrywają te palmy. Pytałem w poniedziałek o coolcations, czyli te takie chłodniejsze trochę wakacje i destynacje mniej oczywiste, choć coraz bardziej oczywistymi się stające. Takie jak na przykład Islandia, chociaż to już jest bardzo popularne miejsce turystycznie, no ale też Norwegia, Szwecja, te nieco chłodniejsze miejsca, które też mnóstwo turystów przyciągają, jednak no, wśród państwa teraz te ciepłe kraje jednak wygrywają, ale można to jeszcze wyrównać. Zachęcam do pisania dobrego dnia @polskieradio.pl w dowolnej sprawie, nie tylko tej wakacyjnej. Proszę też donieść, czy państwo z urlopu, czy sprzed urlopu, czy z po urlopu. Już wiemy, że pani Ela, która pisała do nas godzinę temu, przeżywa szok po powrocie. Natomiast spokojnie, wakacje trwają przynajmniej te 2 miesiące, w zależności od tego, czy praca, czy szkoła, czy studia, więc jeszcze coś się może uda urwać, jakieś parę wolnych dni. Stevie Wonder teraz u nas, już za kilka chwil, no za 20 minut pojawi się na antenie Trójki Katarzyna Borowiecka z opowieściami o najróżniejszych serialach. Even though it's sometimes would not get a thing.

Może ktoś z Państwa jest teraz na wakacjach w Rzymie? Ja tylko tak nienachalnie przypomnę, że adres dobregodnia@polskieradio.pl oczywiście działa i w każdej sprawie można się do nas zgłaszać. 10:24. Yeah.

Right. Wyrzutki z brytyjskiej służby bezpieczeństwa wewnętrznego, MI5. Ci niesubordynowani, ci, którzy sobie nagrabili, ci z przeszłością i ci, którzy po prostu komuś podpadli. W niezbyt specjalnej jednostce wykonują nudne biurowe obowiązki pod dowództwem nieznośnego pod każdym względem, także higieny osobistej i ostatecznie zaskakująco skutecznego Jacksona Lamba. W kolejnych sezonach zmuszeni okolicznościami wracają do gry i udowadniają, że góra zdecydowanie za wcześnie postawiła na nich krzyżyk. I don't normally do these kind of speeches, but this feels like a big moment. Kulawe konie w oryginale Slow Horses to serial na podstawie szpiegowskich powieści Mika Herona. Oi mate, this is you. I believe it is. Początek tej historii dała z kolei reklama na Super Bowl sprzed ładnych paru lat. Ted Lasso, trener amerykańskiego futbolu, niespodziewanie dostaje pracę w jednym z londyńskich klubów piłkarskich. Well, here we go! Właścicielka klubu po cichu liczy na jego porażkę, bo przecież Yankees nie ma pojęcia o piłce nożnej. Ale optymizm Teda i jego wiara w ludzi powoli zaczynają udzielać się innym. Co więcej, zaczynają też przynosić pierwsze sportowe efekty. Przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę w drużynie, a AFC Richmond jest wprawdzie fikcyjną, ale jednak drużyną Premier League. That was it. Yeah! You're in the future. Kolejna produkcja zabiera nas do południowego Londynu i raczy potężnymi dawkami hip-hopu. W końcu jej twórcą jest Rapman. Pięcioro czarnych Londyńczyków odkrywa, że z dnia na dzień zyskali ponadnaturalne moce. Wielka siła, szybkość, telekineza, podróże w czasie, nic czego byśmy wcześniej na ekranie nie widzieli. A jednak Supercell wciąga, bo sercem tej historii są bohaterowie. Obdarzeni wyrazistymi osobowościami i wiarygodnymi motywacjami. A że wśród nich są i były skazaniec, który nie może znaleźć pracy, i przywódca osiedlowego gangu, to gdzieś między wierszami można tu też wyczytać ważny społeczny komentarz. Choć w pierwszym sezonie świat został na razie lekko zarysowany. Liczę, że będzie kontynuacja. Po londyńskich ulicach chodziła też Fleabag, łamiąca zasadę czwartej ściany współczesna 30-parolatka w serialu autorstwa Phoebe Waller-Bridge, która szturmem zdobyła serca widzów i wskoczyła do serialowego topu ostatnich lat. I love you. It'll pass. Inna 30-parolatka, Vanessa Ives, w serialu Dom Grozy, prowadziła nas przez Londyn wiktoriański, przez pałace i zaułki rodem z powieści Zapensa, przez najsmakowitsze tropy z literatury grozy, zgrabnie połączone w jednej historii, w której spotykają się Frankenstein, Dorian Gray i Dracula. Do you believe there is a demi-monde, Mr. Chandler? Ale dzisiejszą porcję serialowych rekomendacji na lato zakończymy w zupełnie innym Londynie. Nie. Siema, skuzy! No, słuchaj, pamiętasz, jak mnie zapraszałeś, żebym cię odwiedził w UK? Nie. Zaczęło się od internetowej pasty Malcolma XD, wydanej potem w formie książki, a następnie przeniesionej na mały ekran. Bo jest taka akcja, że my z ziomeczkiem w ogóle zajechaliśmy właśnie na lądek. Ty, ale jak się... Nie, mordo, ja jestem w robocie jestem, nie mogę. Londyn to emigracyjne Eldorado dla Malcolma i Stomila. Wszystko mają ustawione, pracę, mieszkanie. Takim się przynajmniej wydaje. Emigracja XD to jeden z najlepszych polskich seriali komediowych ostatnich lat. Świetnie napisany, z rozmachem zrealizowany i doskonale obsadzony. London, baby! Listę rekomendacji, poszerzoną być może i o wasze propozycje, podrzucam w moich mediach społecznościowych i przypominam, że oprócz środowego trochę tutaj na chwilę słyszymy się też w soboty o 13 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Tam też pada mnóstwo tytułów i z małego, i z dużego ekranu. Jak zawsze dużo tytułów do listy dopisanych. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Borowiecka, tak jak sama wspomniała przed momentem, w przyszłą środę powróci w tej właśnie formie w programie Dobrego Dnia. Dziś Londyn, choć jak dobrze wiemy, nie ma takiego miasta Londyn, ale jest skrzynka mailowa. Dobrego Dnia, @polskieradio.pl. Zapraszam. I see a mansard roof through the trees. A salty message written in the east. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Osaczyły mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest ten kraj. Popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj. To jest ten kraj. Gdzie mieszkasz, w Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest. To jest ten kraj. Popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj. To jest ten kraj. Popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, zapomnienia, raj. To jest ten kraj. Osiemnaście minut pozostaje do godziny 11, a teraz zastanawiam się nad tym, jak pogodzić te wszystkie festiwale, te wszystkie koncerty, które będą odbywać się przez wakacje, ale oczywiście po wakacjach też, bo kilka festiwali przechodzi nam na tę nieco chłodniejszą część roku. Między innymi festiwal, na którym w tym roku pojawią się takie zespoły jak na przykład Idols. Ja doczekać się nie mogę tego koncertu absolutnie, bo jest to zespół, który towarzyszy mi od przynajmniej paru lat już regularnie i oczywiście wielka siła koncertowa, więc proszę pisać, jeżeli Państwo już mieli okazję tego doświadczyć. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii i oczywiście mam nadzieję zderzyć je ze swoją już niedługo, jak uda mi się na koncert wybrać. No to coś z nowej płyty wyciągniemy wobec tego, z płyty Tank, jednej z najciekawszych, moich prywatnie najciekawszych płyt tej pierwszej połowy 2024 roku. Dancer, czyli Idols, a razem z nimi LCD Sound System. Dostaję takie głosy od państwa, że Idols antenowo w Trójce się sprawdzają, więc to bardzo cieszy, bo no, ja uwielbiam wracać do tej płyty. To jest absolutnie fenomenalna pozycja. Trochę eksperymentów, trochę takich właśnie przebojów jak ten sprzed chwili, czyli Dancer, który był też swoją drogą singlem zapowiadającym to wydawnictwo z początku 2024 roku. Parę osób na koncertach było. Bardzo dziękuję za wiadomości i przypominam, dobrego dnia, @polskieradio.pl. I parę osób też wspomina koncert Fontaine's DC, bardzo niedaleko, jeżeli chodzi o klimat, niedaleko Idols, choć jednak teraz panowie z Fontaine's DC skręcają w nieco inną stronę. Też eksperymentują, co zawsze, zawsze cieszy, więc jak będą mieli państwo okazję, no to polecam skorzystać z tej okazji, okazję skorzystać z okazji, no to oczywiście należy wybrać się na koncert, których bardzo dużo będą panowie grali w tym roku, bo trasa trwała będzie zresztą w tym i w następnym roku, bo najbliższe dwa lata koncertować będą. Mowa oczywiście o Fontaine's DC. A teraz Jamila Woods na antenie Trójki. Czekam na państwa wiadomości oczywiście w każdej sprawie. Słyszymy się ponownie za chwilę. I'm giving you it all and nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? You don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. As it was.